श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 81 25 मई 1884। सन्यासी का कठिन व्रत, सन्यासी और लोक शिक्षा। श्री रामकृष्ण गंगा के किनारे वाले गोल बरामदे में बैठे हुए हैं। पास ही विजय, भवनाथ, मास्टर, केदार आदि भक्तगण हैं। श्री रामकृष्ण एक एक बार कह रहे हैं, हा कृष्ण चैतन्य। श्री रामकृष्ण विजय आदि भक्तों से, घर में खूब राम नाम किया गया है, कोई कहता था इसी से खूब रंग जमा। भवनाथ, तिस पर संन्यास की बात। श्री राम कृष्ण, आहा क्या भाव है। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने गौरांग पर एक गाना गाया। गीत के समाप्त होने पर आपने विजय आदि भक्तों से कहा, कीर्तन में बहुत ही अच्छा कहा है, सन्यासी को नारी की ओर नज़र भी उठाकर न देखना चाहिए, सन्यासी का धर्म यही है। विजय, जी हाँ। श्री राम कृष्ण, सन्यासी को देखकर लोग शिक्षा लेंगे ना, इसीलिए इतना कठोर नियम है। सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए, उसके लिए ऐसा कठोर नियम है। काला बकरा माता की बलि पर चढ़ाया जाता है, परंतु जरा भी कहीं घाव हुआ तो फिर उसकी बलि नहीं दी जाती। स्त्रियों का संग तो करना ही नहीं चाहिए, इतना ही नहीं वरन उनसे बातचीत करना भी सन्यासी के लिए निषिद्ध है। विजय, छोटे हरिदास ने एक भक्त स्त्री के साथ बातचीत की थी, चैतन्य देव ने हरिदास का त्याग कर दिया था। श्री राम कृष्ण, सन्यासी के लिए कामिनी कांचन जैसे सुंदरी स्त्री के लिए उसके देह की एक खास बदबू, वह बदबू रही तो सब सौंदर्य ही वृथा है। मारवाड़ी ने मेरे नाम से रुपये लिख देना चाहा, मथुर ने जमीन लिख देना चाहा, परंतु मैं यह कुछ न ले सका। सन्यासी के लिए बड़े कठिन नियम हैं। जब साधु सन्यासी का भेष किया तब उसे ठीक ठीक साधुओं और सन्यासियों का काम करना चाहिए। थिएटर में देखा नहीं, जो राजा बनता है वह राजा की ही तरह रहता है, जो मंत्री बनता है वह ठीक उसी तरह के आचरण करता है। किसी बहुरूपिये ने त्यागी साधु का स्वांग दिखाया, बिल्कुल साधु बन गया। दर्शकों ने उसे एक तोड़ा रुपया देना चाहा, वह ऊह कहकर चला गया, तोड़ा छुआ तक नहीं, परंतु थोड़ी देर बाद देह और हाथ पैर धोकर अपने कपड़े पहनकर वह आया। कहा, क्या दे रहे थे, अब दीजिए। जब साधु बना था तब रुपये नहीं छू सका, अब चार आने भी मिल जाए तो न छोड़े। परंतु मनुष्य परमहंस की अवस्था में बालक हो जाता है, 5 वर्ष के बालक को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता, फिर भी लोक शिक्षण के लिए परमहंस को सावधान रहना पड़ता है। श्री केशव सेन कामनी कांचन के भीतर थे, इसीलिए लोक शिक्षण में बाधा पड़ी थी। श्री रामकृष्ण यही बात कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण, ये केशव समझे। विजय, जी हाँ। श्री राम, इधर उधर दोनों की रक्षा के लिए बढ़ें, इसीलिए विशेष कुछ न कर सके। विजय, चैतन्य देव ने नित्यानंद से कहा, नित्यानंद, अगर मैं संसार का त्याग न करूँगा तो लोगों का कल्याण न होगा, मुझे देखकर सब लोग संसार में रहना ही पसंद करेंगे। कामनी कांचन का त्याग करके श्री भगवान के पाद पद्मों में संपूर्ण मन समर्पित कर देने की चेष्टा फिर कोई न करेगा। श्री राम कृष्ण, चैतन्य देव ने लोक शिक्षा के लिए ही संसार का त्याग किया था। साधु सन्यासी को अपने कल्याण के लिए भी कामनी कांचन का त्याग करना चाहिए, और निलुप्त होने पर भी लोक शिक्षा के लिए उसे अपने पास कामनी कांचन न रखना चाहिए। सन्यासी सद्गुरु उसे देखकर लोगों में चेतना आती है। संध्या होने को है, भक्तगण क्रमशः प्रणाम करके विदा हो रहे हैं। विजय केदार से कह रहे हैं, आज सुबह मैंने आपको देखा था ध्यान में, देह में हाथ लगाना चाहा, पर फिर कहीं कोई नहीं।